IT-bende 51 van 29 april 2010, opgenomen op donderdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij podcast 51 van 29 april 2010. Normale opname is altijd op vrijdag, maar vanwege Koninginnedag nu even op donderdag. Klachten kregen we nu al binnen dat de livestream niet werkte. Sorry mensen, jullie moeten het even doen met een download. Ook volgende week is er even geen livestream, dus we hebben 2 weken even alleen downloads. Het komt vanwege logistiek. Omdat ik buiten de deur ben en het via Skype moeilijk is, iedereen op vakantie is om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus ik laat de livestream heel even vallen, maar de podcast niet. Dus we zijn gewoon elke week te downloaden. En dat gebeurt massaal, hebben wij net ontdekt. We zijn echt mega populair. Iedereen dank daarvoor. In de box hangt Bart van Klaveren, Luc Zala, daar punt. En mijzelf. En we beginnen met welk onderwerp daar? Nou ja, ik vind die veiling van die frequenties voor mobiele telefonie en dan met name dus LTE en zo. Waarbij UPC en, wat was het, UPC en Ziggo een stukje gekregen hebben. Wel een heel belangrijk iets afgelopen week. Ja, wat er dus gebeurd is dat we in het verleden hadden we 5 aanbieders van mobiele telefonie. Telford is opgekocht, Orange is verdwenen. Daarmee waren het er maar 3. En wat zag je dan? Dus dat de prijzen van mobiele telefonie langzaam via allerlei achterdeurtjes werd dat steeds duurder. He, van seconden gaan we in minuten rekenen. We krijgen eerst en nu zijn er dus weer 5. En dat vind ik wel heel goed. Eigenlijk voor de consument wel een goede zaak. Hallo. Zijn we eruit gevallen? Hebben we wat audio issues? Ben ik de enige die Luc niet hoort? Of? Ik hoorde ook wat traagheden. Ik weet niet, ik heb heel even hier in de achterban geseind of gestopt, zegt hij nu. Luc Zala gestopt. Ja. Ik zat heel even te kijken of het misschien een bandbreedte issue bij ons was. Maar voor zover ik kan bepalen niet. Ik ga het wel even proberen. Ja, je vroeg het ook aan mij, Martin. Ja, vorderingen. Dat krijg je er nou van. Nou goed, dan ga ik met jou verder. We gaan zo direct verder over de bandbreedte of over de frequenties. Het verhaal van HP, dat Palm koopt, vond ik wel interessant inderdaad. Ja, het is net bekend geworden dat HP heeft voor 1,2 biljoen dollar Palm gekocht. Palm is natuurlijk al aan het doodgaan een poosje, in mijn idee. Is dat van waar zo'n extreme prijs? Kan je dat verklaren? Voor iets wat eigenlijk al aan het doodgaan is? Is het alleen omdat je dan geen concurrentie meer van Palm hebt voor de komende tijd en ook de naam? Ik denk inderdaad dat laatste. Nou, ik denk dat het om die concurrentie gaat, ja. Ik kreeg zomaar het idee dat Palm heel erg weer aan het opveren was. Mm-hmm. En ik heb het idee dat ze iets bedacht hebben. En dat nu wordt gekocht. 1,2 biljoen in het Amerikaans is natuurlijk 1,2 miljard, hè? Ja. Nou, oké. Ja, maar het is een onwijze bedrag natuurlijk voor een Palm. Wat eigenlijk, ja, je zou denken voor HP... Wat is nou de meerwaarde? HP heeft natuurlijk eerder Compaq gekocht. Ik denk inderdaad dat Palm een konijn in de hoge hoed heeft. Dat maakt het je bedoelt wat octrooien of rechtszaken, dat soort dingen? Ja, ja, ja, ik denk dat ze iets heel slims hebben bedacht. En dat dat nog komt. Dat er nog iets leuks aan zit te komen voor ons. Je wou zeggen, ze hebben een octrooi wat tegen de iPhone ingaat of zo. Ja, zoiets, ja. Oké. Ja, nou, het is, ik vind het boeiend. Het kan, jouw idee over Compaq kan natuurlijk waar zijn. Compaq wordt natuurlijk nog steeds geleverd als een soort B-merk van HP. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze een B-merk nodig hadden. Ja. Nou, B-merk vind ik wat ver gaan. Nou, de naam Compaq was zo sterk dat ze die bewaard hebben als productnaam voeren nu. En datzelfde zou met Palmolive kunnen gebeuren. Compaq was natuurlijk gewoon beter dan HP. Daarom heeft HP Compaq overgenomen. Opgegeven. Ja. Luc, jij bent weer terug. Je viel eruit. Even over die frequenties. Er zijn dus nu weer 5 mobiele aanbieders in het wel een beetje hogere frequentie, dus 2,6 gigahertz, dat zit meer in de LTE. Maar er komt gewoon meer concurrentie. Met 3 partijen was het duidelijk dat in de Nederlandse situatie de prijs van mobiele telefoon afgelopen jaar, en daar zijn ook vragen door de minister gesteld en allerlei toestanden, dat het gewoon omhoog kroop. Dus nou is er weer meer concurrentie. De opbrengst lijkt me niet zo interessant voor de overheid, want daar moet je niet te veel voor vragen, want dat betaalt de consument toch weer op de duur. Maar ik vond dat een belangrijk verhaal. Wat daar belangrijk in is, is dat bijvoorbeeld dat UPC en Ziggo nu ook een totaal aanbod kunnen hebben. UPC, dat weten we, is een kabelaar. Oorspronkelijk begonnen samen met Philips als operatie in Amsterdam. Zijn gegroeid, zijn op een gegeven moment hebben ook zakelijke telefonie zijn ze gaan doen. Ze zijn vaste telefonie gaan doen. Internet, dat was natuurlijk naast televisie hun ding. En nu gaan ze mobiel aanbieden. Veel breder aanbod. Het is niet mijn bedrijf, UPC, want ze hebben nog een heel slechte naam naar de consument toe. Maar als partij in de markt tegenover KPN vind ik dat wel een gezonde ontwikkeling. Ja. Nou ja, we zien natuurlijk dat inderdaad sowieso alle films en tv en internet allemaal richting het internet gaan. Richting IP geregeld. Er was net een steunbetuiging, burgerinitiatief muziek en film for all, van Access for all. Ik zal een link zetten op de IT-bende blog, zodat de luisteraars kunnen lezen wat Access for all voor voorstel heeft. En eventueel kunnen ze dan hun steun daaraan geven. Er zijn al 7129 stemmen op dit moment voor die steun geven aan het voorstel van Access for all. In 2 dagen, hè? In 2 dagen. En wat is het voorstel? Het voorstel is de rechthebbenden op film en muziek werken. Die verplicht worden hun film en muziek werken via internet beschikbaar te stellen. Op een wijze waarvoor internetgebruikers deze werken kunnen bekijken en beluisteren. Waar en wanneer zij maar willen. Dat gaat om dus muziek en beeld. Ja. En waar en wanneer zij maar willen. Ja, en dat is dus een voorstel. En het klinkt natuurlijk goed dat als dat zo is, dan kunnen we dus alles via internet bekijken en waar we maar willen. Het is natuurlijk de vraag hoe ver dit geïmplementeerd wordt. Maar ja, ik denk dat ze gewoon aandacht vragen voor de issues die wij al een poosje behandelen natuurlijk ook, die helemaal nergens in de politiek naar voren komen. En ik denk dat Access for all op dit punt stoer bezig is. Maar ook erg onrealistisch. Ja? Nou ja, het is natuurlijk. Ik bedoel, als je dit gaat doen, dan kun je dus het auteursrecht, de Berner Conventie, kun je overboord gooien. Ja? Daar is maar één oplossing voor. Er is maar één oplossing voor. Dat is namelijk dat er fiscalisatie plaatsvindt van de auteursrechten. Ja? Dat wil zeggen dat dan het internet of de gebruikers of de provider via een of andere belasting of iedere burger gaat betalen voor dat gebruik en dat wordt uitgekeerd aan de rechthebbende. Want we kunnen natuurlijk toch niet hebben de situatie waarin je voor muziek of voor werk of voor beeld of voor film niet meer betaald wordt. Dan worden er geen films meer gemaakt, dat is ook duidelijk. Ja? Ja, het gaat niet om niet betalen. Wat? Het gaat alleen maar om het breder toegankelijk maken. Dus Accessible pleit niet voor gratis of zo, voor het afschaffen van auteursrecht. Ja. En ze zeggen, als je er toch voor betaalt, hè, laten we daarvan uitgaan. Als je iets gekocht hebt, dan moet je de vrijheid hebben om daar gewoon over te beschikken wanneer je dat wil. En niet alleen maar op de manier waarop dat op dit moment gebeurt. Dat wil zeggen dat Access for All zit dus treedt in eigenlijk een uitgeef of een publicatieverplichting opgelegd zou willen zien, ja? Nou ja, er staat hier meerdere dingen natuurlijk. Dus in het voorstel staat onder andere dat ze volgens mij zeggen dat als je een film in de bioscoop hebt gezien, dat je hem eigenlijk ook moet kunnen downloaden. Soms eventjes. Heel simpel gezegd, maar... Dus... Nou, in ieder geval, er worden interessante voorstellen gedaan en richting de Tweede Kamer. En ik denk dat het gewoon überhaupt, onafhankelijk van wat hier uitkomt, nuttig is dat de politiek iets meer gaat nadenken over deze issues. Precies. Ja. Dus ik denk dat het gewoon vooral verstandig is dat iedereen dit even één keer doorleest en zegt of hij het ermee eens is of niet. En ik ben benieuwd wat de Tweede Kamer daarmee... Of daar echt iets wezenlijks uit voortkomt. Maar dat ik ben benieuwd in welke doofpot het verdwijnt. Ja, nou ja. Goed. In ieder geval, ik vond het interessant dat het Access for All hiermee bezig is. Eigenlijk is Access for All natuurlijk gewoon KPN. Maar dit komt toch wel uit de oude roots van Access for All vandaan, denk ik. Mm-hmm. Ja. Ja, dit is Gongrijp. Dat is ook het idee. Rob Gongrijp die had altijd van die wat anarchistische ideeën. En daar is niks mis mee. En het kan ook wel gezegd worden. Maar dan moet je... Dat is hetzelfde verhaal als wat laatst naar boven kwam over e-books. Er werd gezegd, nou ja, de e-books moeten eigenlijk beschikbaar zijn. Iedereen moet alles kunnen lezen, ja? En dan is de vraag, ja, hoe gaan we dat doen? En dan is het enige alternatief in de huidige denkwijze is dat we een soort Buma-Stemra-achtige constructie zouden krijgen voor alles wat op het internet staat. Kortom, de overheid of de burger via belasting, maar goed, gaat dan betalen. En dan wordt er een systeem opgezet waarbij gezegd wordt, nou, dat boek is zoveel keer gelezen, dat boek is zoveel keer gelezen. En daar krijg je dus geld voor. Ja? Dat zou kunnen. Hè, dat past ook in het rechtsbestel. Maar is heel moeilijk. En ook weer, dan krijg je weer zo'n Buma-Stemra-constructies, weet je wel. Het echte alternatief wat zij waarschijnlijk willen is een totaal vrijmaken en het opgeven van de auteursrechten. En dat is... niet alleen vanwege de grote jongens, want die kunnen daar nog wel wat aan doen. Hè, dus de filmhuizen gaan gewoon steeds grotere films vertonen. Maar juist de kleine auteur en de kleine rechthebbende en de kleine muzikant wordt daarmee volledig weggespeeld. Die gaat nooit meer een cent verdienen en kan dus ook nooit meer groot worden. Het hele marktmodel van de muziek en de filmindustrie. Hè, dat is natuurlijk een competitief model waarbij mensen door hun prestaties en door hun product... meer klanten krijgen, daardoor meer geld. Mooie, nou, dat gaat dan overheen. Dus ik vind dit soort initiatieven leuk. Maar ook wat mij betreft onderdacht. En waar zijn we mee bezig? Ben ik volledig niet met je eens. Een van de grootste redenen waarom mensen spullen downloaden is omdat het zo verschrikkelijk moeilijk wordt gemaakt om legale content te kijken. Als ik naar mijn eigen boekenkast kijk en naar de films die erin staan. Ik heb denk ik van meer dan 11 van de films die ik gekocht heb, heb ik een illegale kopie op mijn computer staan. Omdat het zo vervelend is om een disc te kijken met alle reclames vooraf die je niet kunt omzeilen. Alle waarschuwingen van de FBI vooraf. Ik word er echt helemaal strontziek van. Ik kijk films in de boekenkast staan, Bart. Ja, ik heb geen filmkast. Ik heb een boekenkast en daar staan ook cd'tjes en dvd'tjes in. Aha. Dus ik vind het een goed idee. Ja, ik denk dat de uitgevers goed moeten kijken, omdat de traditionele verkopen gewoon niet meer werken. Maar luister nou eventjes. Ik vind mijn geld. Je moet dat kopen voor heel veel geld. Ja, maar weet je wel, ik zit aan de andere kant, jongens. Aanbieden. En ik denk dat dit initiatief van Access for All een geen slecht idee is. Ja, maar het is geen slecht idee misschien, maar onhaalbaar misschien. Want dat is natuurlijk wat Luc ook eigenlijk een beetje zegt. Want hoe ga je dat regelen? Een omschakeling van de hele industrie. Dat is inderdaad niet makkelijk. Nee het is een omschakeling van de samenleving. Het gaat niet alleen om muziek. Het gaat om over te discussiëren. Ja. Maar het gaat dus niet alleen om muziek of film. Het gaat om, jullie zitten in de software business en je verkoopt spullen. je verkoopt product, je ontwikkelt product. Het gaat om het recht op intellectuele eigendom. En dat omvergooien, hè, dat is gegroeid in honderden jaren via de Berner Conventie en allerlei verdragen. En is echt een probleem nog in China en India. Maar het gaat om het recht op intellectuele eigendom. Ga je dat eruit halen, dan zeg je dus we gaan naar een soort communistisch systeem van alles vrij voor iedereen. Nou, maar volgens mij, je hebt natuurlijk content ID of zo. Iets wat Google stimuleert ook via YouTube, geloof ik. Ik ben even de precieze details kwijt, want volgens mij is het al uit 2007 of zo het voorstel. Content ID. Als je natuurlijk een content ID hebt wat in alle content aanwezig is en je kan een content ID overleggen van, laat ik zeggen dat Bart van zijn film in de boekenkast het content ID kan overleggen en legaal de film kan downloaden, is daar wel wat voor te zeggen. Dus het is misschien ook alleen maar een technisch probleem wat opgelost kan worden. Als je bedoelt dat we dat gedoe rond van je moet een kopie hebben, je moet je originele nummertje en dat soort hebben. Goed, daar kan nog een heleboel verbeterd worden. Dat begrijp ik ook wel. En het verhaal dat als je eenmaal iets voor iets betaald hebt, dat je er dan nog mee zou kunnen kijken. Hè? Dat zijn eigenlijk beperkingen van het leesrecht. En dat is met een e-book ook. Als je een e-book koopt, dan krijg je precies wat je zegt. Dan krijg je zo'n hele legale brei eerst. Je mag niet tap, je mag het niet uitlenen, je mag niet. Hè? Allemaal heel anders dan een boek. Want een boek heeft een uitputtingsrecht, zoals dat heet. Een boek kun je, dat koop je, dat heb je gelezen en dat kun je dan uitlenen of verkopen of in tweedehands verkopen. Dat maakt allemaal niet uit. Er is een uitputtingsrecht van de rechthebbende op het auteursrecht. Bij e-books wordt dat enorm beperkt. Ook bij films probeert men dat te beperken. Dus dat je zegt, een soort stroomleiding, prima. En als Access for All bedoelt, er moet wel voor betaald worden, maar we moeten dat beter regelen, dan hebben ze gelijk. Maar als de ondertoon is van wij willen eigenlijk knabbelen aan het auteursrecht, dan zeg ik, dan ga je een stapje te ver. Dat is zo fundamenteel voor onze westerse samenleving. En eerlijk gezegd, ik bedoel, ik sta aan de kant van, ik ben schrijver, ik moet leven van mijn pen en van mijn dingetjes. Wat betekent dat voor mij? Dat morgen al mijn materiaal maar allemaal de wereld ingaat? Nee, ja, zoals ik het voorstel van Access for All lees, zou jouw werk meer toegankelijk worden voor de mensen die daar gewoon netjes voor betaald hebben, Luc. Ja, maar de praktijk kan misschien totaal anders zijn natuurlijk. Dus dat is inderdaad wat voor ondertoon zit erachter. Wat voor idee zit erachter. Het is niet duidelijk genoeg, vind ik, aan de hand van de tekst die ik lees. Maar dan nog denk ik dat het burgerinitiatief van Access for All een goed plan is om onder de aandacht te brengen. Om de discussie op gang te brengen, absoluut. Ja. Ja. En het is verkiezingstijd en het is wat dat betreft natuurlijk goed gepland. Hè? Daar mag je de jongens ook misschien wel een compliment voor geven dat ze dat soort dingen dus gewoon slim doen op het juiste moment. Ja? Precies, ja. Oké. Okay. Want dat in een wat breder kader, wat me tegenvalt, we hebben vorige zondag allemaal die partijcongressen gehad. En ik heb de krant eens doorgespit. Ik dacht, nou dan gaan we toch eens lezen over digitale rechten of over privacy en dat soort dingen. Niks, alleen maar over van hoe wij dat enorme gat wel of niet gaan vullen, ja? En daar is niet eens een plan voor, dat is gewoon van we gaan de burger laten betalen voor de 30 of 40 of was het 29 miljard die we tekortkomen. En die we gewoon in de banken gestopt hebben, dus dat hebben ze dat al hè? Ik vond dat wel een gemis. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest op al die partijcongressen, maar ik vond het allemaal een beetje hol geblaat. En innovatienota's, hè, die balken, is daar dan in dat innovatieplatform. Allemaal oude koeien die uit de sloot gehaald worden. Ik hoor geen nieuwe geluid. Dat viel me een beetje tegen eigenlijk. Ja, mij verbaast het niet. het is de werkelijkheid, maar het is jammer. Iemand nog verder over iets zinvols over politiek te zeggen? Of gaan we terug naar 3D displays zonder bril? Ik vind sowieso zinvol en politiek in één zin. Oké. Toshiba introduceert een 21 inch 3D display wat je kan bekijken zonder bril. Er wordt dus eigenlijk een soort filter voor gezet. Een autostereoscopisch scherm. En daarmee kan je, als je binnen 30 graden voor het scherm zit, kan je 3D-effecten opwekken. En dat gaat wel ten koste van de lichtopbrengst. Maar dat is allemaal nog niet zo erg, vindt Toshiba. Want het is helemaal geweldig. Hebben jullie die dingen al... Is het echt nu net helemaal nu nieuw? Of is dat al op beurs ook al geshowt? Nou, op de CeBIT stond het Fraunhofer Instituut met een aantal van dat soort dingen. Daar lieten ze ook zien hoe je, zeg maar, live interviews... En ze hadden daar dus ook camera's. En dan kon je dus dat allemaal direct zien hoe dat dan gemaakt werd. He, want dat is natuurlijk nog wel een proces. Dat moet gescheiden worden en zo. Ik vond dat Fraunhofer Instituut helemaal niet ingaan op eventueel negatieve effecten. Op medische effecten. Op, men bracht het als een soort virtual reality op platte schermen. En allemaal mooi. En de pers helemaal erachteraan lopen. Dus ik ben rond gaan lopen. En ik ben gaan vragen aan allerlei leveranciers. Hoe zit dat nou? Nou, de eerste ding waar ik achter kwam was dat 3D-films, we kennen dus, neem aan dat veel mensen Avatar gezien hebben, daar is een 2D en een 3D-versie van. De 2D-versie en de 3D-versie zijn fundamenteel verschillend. Je kunt in 3D, namelijk, en daar komen we op dat medische verhaal, je kunt in 3D niet snelle overgangen brengen die wij langzamerhand zien als, oh, dat is een snel gesneden film. Weet je wel, elke 3 seconden BBC staat een ander beeldje. Dat kan niet. Dus wat je krijgt in de 3D-versie zijn veel meer wat we noemen pans. Dus een heel langzame beweging van de camera. Maar niet dat gelijk poef, poef, poef. Nou, dat vond ik interessant. Ik zeg, waarom is dat? Nou, toen kwam de aap uit de mouw. En dat is dat de geest helemaal niet zo, onze ogen, helemaal niet zo goed reageren op die vorm van 3D. Er schijnen een aantal manieren te zijn waarop wij die 3D, dus diepte in een beeld, beleven. En al die methoden gebruiken er dus één. Hè? De methode met de brilletjes en deze methode. Maar in feite wat je doet, je gaat je hersens enorm belasten. Daarom kun je ook die snelle overgangen niet maken, want dan word je totaal gek. Volgens deze mensen was 3D werken, dus voor een beeldscherm zitten en werken met 3D materiaal, was beperkt. Daar had je of hele dure schermen en hele dure brillen voor nodig, dan kon je 8 uur werken. Maar normaal gesproken zei ze, mag niemand meer dan 3 uur daarmee werken. Dan is de volgende vraag, zegt... Hey, hoe zit dat dan met spelletjes, die zijn er ook al in 3D, en consumentenproducten? Dat is een kwestie van tijd. Toen zei die man, dat gaat problemen opleveren. Daar krijgen kinderen epileptische of andere problemen. Het kost ongelooflijk veel hersenenergie om dat te doen. Je wordt er intens moe van na een tijdje. Dat is medisch onverantwoord zijn. Huh? Bij het Fraunhofer Instituut, dat zei hij privé. Ja? Hij zei dat is, nou, en dan komt mijn ervaring, ik weet namelijk uit de tijd van de virtual reality, toen hadden we ook allemaal van die brilletjes, de koken dingen. Op een gegeven moment bleek dat kinderen daar inderdaad epileptische aanvallen en andere problemen mee kregen. Toen hebben de leveranciers van die dingen die verkocht werden voor Game Boys en al, zeg maar, low-end shit, hebben het van de markt gehaald. Ja, ook brillen om naar televisie te kijken zijn eigenlijk niet door. Men is daar zeer voorzichtig mee geweest. En nu zie je Toshiba daar mee komen. Het zit in de lijn, want we hebben dat op de IFA gezien, we hebben dat op de CeBIT gezien. Dus technisch is het mogelijk, maar ik vrees dat er medisch serieuze problemen gaan komen met dat soort spul. En, maar er waren ook medische problemen met groene terminalschermen. Is het een tijdsafhankelijk iets? Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat er vooral in het begin allerlei dingen, onwetende dingen uitgeprobeerd worden. En toen wij voor het eerst Doom speelden in het grijs verleden, werden we er ook misschien moeier van dan andere 2D-spellen. Maar ook dat went. De halve wereld speelt tegenwoordig 3D-spellen. Maar dat is dus niet waar. Hè? Dat dacht ik ook, maar dat 3D is helemaal niet aangeslagen in de wereld. Dat is het vreemde. Mijn zoons, je weet, die hebben een gamebedrijf en die houden dat in de gaten en die zeggen dat het helemaal niet aangeslagen. Die 3D-spellen en die brilletjes, dat is niet een groot succes geworden. Mensen kopen het, er is ook een 3D-gameversie van Avatar. Maar het loopt helemaal niet. Daar zitten dus allerlei dingen in. En misschien heb je gelijk, gaan we daaraan wennen. Hè? We gaan wennen aan de technologie, dat 3D kijken. Maar wat ik verwacht is dat een Fraunhofer Instituut, zeer voor aanstaand Duits onderzoeksinstituut, dus een studie zou hebben over de gezondheidseffecten. En die hadden ze niet. Ja, ze kijken alleen maar naar de markt. Ja, dit kan en dit gaan we in de markt. En dan hebben we een potentie en we gaan dit allemaal groots doen. De IBC-beurs vorig jaar was ook helemaal 3D en we gaan dat doen. Ik vind het een zeer gevaarlijke ontwikkeling, omdat ik niets hoor over gezondheidseffecten. Ja, ik denk dat de techniek langzamerhand beter wordt. En dat mensen daar inderdaad toch langzamerhand aan gaan wennen. Misschien zijn we op dit moment nog niet zo ver. Dat zou kunnen, maar dat zou ik dan graag. Dat zou ik dan wel graag, voordat ik mijn kinderen blootstel aan een Toshiba 3D-scherm, zou ik dat toch wel graag willen weten, of niet? Dan meteen, hè? Voordat jij je kinderen daarom blootstelt. Nee, goed, dat is toch de vraag die ouders zich mogen stellen. Mm-hmm. Je koopt zo'n ding, de kinderen hangen de hele dag voor de televisie. Mijn niet. Ik vind dit zo missen. Ik bedoel, die film Avatar, daar krijgt iedereen zo'n brilletje op. Het was interessant. Maar was dat nou werkelijk een stap vooruit? We hebben nu een film die heet Alice in Wonderland. Ja? De film is eigenlijk vrij kloten. Ja, het boek is beter. Ja, het boek is stukken beter. Dat hebben ze volgens mij niet helemaal begrepen. Alice in Wonderland heet het over. Een Wonderland. Ik weet het niet. Ik stel deze vraag vanuit een soort houding. Ik heb dat gezien met stereoscopische en virtual reality. Dat is gewoon niet gelukt. Dat is te gevaarlijk. We gaan kinderen daar niet aan blootstellen. Hebben hele grote bedrijven en hun verzekeraars gezegd. En nu zien we Toshiba. Ach ja, ze kunnen een keer het risico nemen en dan die dingen terughalen of zo. Ik snap sowieso die hele hype niet over 3D. Het enige wat je in de media ziet is 3D. Dat het allemaal zo groot gaat worden dit jaar. Ik vind het voor de bioscoop zeker een toegevoegde waarde. En niet alleen met films als Avatar en Alice in Wonderland. Die inderdaad tegenvalt, heb ik begrepen. Ik heb hem zelf niet gezien. Er zijn ook een heleboel andere films die in 3D worden uitgebracht. En ik vind het wel degelijk voor de bioscoop een toegevoegde waarde. Het heeft er niet al voor gezorgd dat ik vaker ga. Maar voor thuis, ik vraag me inderdaad echt af of dat nou zo geweldig is. Ja goed, het is een kwestie van een interface bouwen die daardoor veel functioneler wordt. En daar, op dat niveau zijn we nog niet. We hebben net Windows 7. Dus dat wordt waarschijnlijk natuurlijk pas Windows 10 of zo, voordat dat de interface ook 3D is. Want de interface is tot nu toe redelijk plat. Ik las vanmorgen een tweet op Twitter van iemand die klaagde over een slechte reclame op BNR. En die reclame die zei: we leven nu de Tweede Wereldoorlog in kleur. En hij zei: nou, ik kan niet wachten. Nou, doet dit me een beetje aan denken. Die hele hype rondom 3D. Ja. De vraag is inderdaad of je erop zit te wachten. En ik denk van, nou goed, als de mensen het echt niet willen, dan laat ze het wel liggen. Dan flopt het net als de 3D games. Ja, er is een push. En ik denk dat als je natuurlijk de computers bekijkt die op een bepaald moment weinig zin heeft om die nog sneller te maken, heeft het wel opeens weer zin om ze sneller te maken als ze 3D een operating system moeten gaan interfacen. En 3D films moeten kunnen tonen. Dus voor de computerbranche is het 3D effect, als het doorzet, op de lange termijn gunstig voor de verkoop van PC's. Zou ik haast zeggen. Ja, je hebt weer meer data nodig, je hebt weer meer transmissie nodig, je hebt weer dat soort dingen nodig. Mijn opmerking was dat volgens die man die daar dus behoorlijk wat van afwist en daar heel veel verschillende systemen had, die zegt, ach, er zitten allemaal gradaties en er zijn verschillende manieren waarop wij stereoscopisch zien. En de manier waarop de techniek dat dus gebruikt, zou ik maar zeggen, dus door brillen met verschillende kleuren of verschillende polariteit of die bewegende toestanden. Hij zegt dat het vraagt, al nagelang de technologie, een heleboel van je hersenen. En dat kan gevaarlijk zijn. Ja, maar het kan ook heel positief zijn. Ik bedoel, dadelijk vindt iemand uit dat zo'n 3D-scherm helemaal ideaal is voor ADHD-kinderen om ze rustig te houden. Of dat je de gek in een of andere inrichting daarmee helemaal gelukkig kunt maken. Dat weet ik niet. Wat mij opvalt is technology push. Geen market pull. Huh? Nou, dat is duidelijk dat het push is. We hadden het vorige week heel even over jouw plan. En dat we via Amazon de Mechanical Turk programma's kunnen bouwen. We zagen deze week dat in het nieuws dat spammers betaald worden via zo'nzelfde soort service, freelancer.com, om captcha's in te klikken. Ik vond het een interessant nieuwtje. Even kijken hoor. Luc is er. Iedereen valt half uit de podcast. Even een story. Ja, iedereen hoor. Ja. Goed. Maar ik vond het interessant. Ik ben even afgeleid doordat mensen uit de podcast vielen. Worden andere mensen betaald via freelancer.com om captcha's in te klikken en krijgen daar dus geld voor. Nou, ik vond het een interessant fenomeen. Want dan kan je dus op een blog kan je dus weer spam zetten doordat je mensen de captcha laat invullen. Dus in hetzelfde trant is dat de nieuwe manier van programmeren. Geld voor over hebben. Sorry? Je zal het geld er maar voor over hebben. Nou, je moet het voor betalen. Ja, mensen. Overal waar geld omgaat en waarvoor betaald wordt en als spam effectief is, dan vinden mensen manieren. Ik herinner me iets met games, dat er ergens in Rusland hele groepen mensen bepaalde games zaten te spelen om daar punten voor te halen en daar zeg maar zeer krachtige avatars te ontwikkelen die dan weer verkocht werden. Ik bedoel, ja, als je ergens in een land zit, je hebt alleen maar een computer, dan ga je een methode vinden om geld te verdienen. En ik word ook geregeld benaderd door allerlei bedrijven die met zeer vage verhalen zeggen van kunnen wij u, dan krijg je een soort functie als verkoop, dit of dat. Maar in feite willen ze gewoon je computer gebruiken om spam te en allerlei rotzooi te verspreiden. En daar word je dan voor betaald ook. Ja. Zo zit de wereld in elkaar. Volgens mij is het nog niet veel uitgeprobeerd om echt via zo'n service als freelancer.com captcha's alleen maar te laten invullen. Maar dat geeft natuurlijk wel toekomst om. Er zijn dus mensen in India, Bangladesh, in China die dit nu zitten te doen voor andere mensen die de wereld willen spammen. Nou ja, het betekent dus dat. Het is ook bekend als je krijgt voor per klik van Google op je eigen advertiser krijg je een paar centen of een paar honderdste centen, maar dat er mensen dat gewoon gaan zitten aanklikken. Ja, en er zijn ook organisaties die zorgen dat je hoger komt in de rating door daar ook allerlei machientjes en automaatjes op te zetten. Het is een schaakspelletje van hoe belazeren we de zaak en dat is zo gaat het altijd. Goed. Laatste, we hebben denk ik een oligarch, een Russische oligarch heeft ICQ overgenomen. Dat is natuurlijk al heel oud en heel populair, ook vooral in Rusland. Het is oorspronkelijk komt het uit Israël. Ik vond het interessant dat het heeft 407 miljoen. Een van de eerste echt populaire instant messaging programma's. En het is vreselijk populair in Rusland. Dus ik begrijp de stap wel dat iemand in Rusland dat koopt. Ja. Want het is daar heel erg populair. En daar gaat hij vast iets mee doen. ICQ is natuurlijk in ongenade geraakt door ze allerlei toeters en bellen en heel veel reclame erin hadden zitten. En bovendien mensen overstapten op clients die met verschillende netwerken tegelijkertijd verbinding konden maken. Mm-hmm. ICQ is al lang zo groot niet meer. Ik denk dat op het hoogtepunt iets van 100 miljoen mensen het gebruikten. En dat is nu volgens mij minder dan 20 miljoen actieve gebruikers. Oké. En voor die 20 miljoen gebruikers heeft dat die Russische investeerders hebben daar 187 en een half miljoen dollar voor betaald. Dus dat is dan wel grof. Dat is een $3, $10 per gebruiker. Dat is een hoop geld. Ja. Ik denk dat, wat ik al zeg, reclame is maakt. Ja, maar we moeten luisteren. Dit soort deals, daar krijg je toch de vinger in de jacht. Iemand zit op een gegeven moment met een enorme winst ergens op papier. En die heeft een vreselijke winst. Wat doe ik met dat geld? Daar ga ik 40% belasting over betalen. Weet je wat? We kopen een verliesgevende toko. Ja? Ik weet in Nederland dat als iemand zegt ik heb een bedrijf gekocht voor zoveel. Dan wil ik toch wel graag weten wat de geaccumuleerde verliezen waren over de afgelopen tijd. Zo'n Russische knakker die... Ik weet niet of dat allemaal wel zo, laat ik zeggen niet eerlijk, maar of dat zo helder is. En misschien heeft ICQ ook net, we hadden het net over Palm, toch ook iets in de kast liggen waarvan wat interessant is. Ja. Goed. Ik denk dat we bij deze podcast moeten afsluiten. Volgende week probeer ik vanuit Zweden ditzelfde allemaal op te starten. De livestream, zoals ik al eerder zei, is volgende week ook niet actief. Pas de week daarna weer. En ik wens iedereen een prettige Koninginnedag. En tot volgende week. Yep. Okay. See you guys. Bye. Bye. De goede.